Aquí les dejo esta canción, canta sus notas siempre al son. Don't worry, be happy. La vida tiene su complicación, y si te agitas será peor. Que t'arriben a través de Musicòpolis, la capital de la música. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Iniciem una nova proposta del nostre espai, aquest programa que et porta les novetats discogràfiques. Per això l'anomenem la capital de la música. Novetats com aquest tema de Pitingo, des del seu àlbum Sol, Voleria i Mas, ens acosta amb aquest espai la cançó Don't Worry, Be Happy, com en diverses de les versions que han realitzat ja i que han sortit com a senzill d'aquest magnífic treball discogràfic. Rafael Corbí, al vostre costat, m'acompanya amb tota la música possible a través de Musicòpolis. Això és el més nou de Coti, es diu Tu Glòria. Noches profundas me paso los días, para que vos me sorprendas con una nueva versión. Agonía. Y cada palabra que digas rebota entre el techo y el suelo. Semillas de pesadilla de un plan que pintaba perfecto. Y fue de cristal tu mirada y tu pelo un río de plata. tierra para quebrar mis raíces, patearlas y hacerme la guerra. ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia que prometió tu voz? ¿A dónde me arrastraste? ¿Qué virus te atacó para que tu veneno hoy me lo beba yo? Y hacerme la guerra. ¿A dónde fue tu gloria? ¿A dónde se perdió? ¿Dónde quedó la historia que prometió tu voz? ¿A dónde me arrastraste? ¿Qué virus te atacó para que tu veneno aquesta nova cançó de Coty des del seu treball discogràfic anomenat Què esperes? Així se'ns acostava amb aquest Tu Glòria, el cantant conegut com Coty, en Roberto Fidel Ernesto Socorín Espasa, cantant de Rosària de Santa Fe. Canviant d'estil musical, com sempre fem amb el nostre espai, i anem cap a la música de Norah Jones, que des del seu nou tema Carry On des del Daybreaks. And after all been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Let's just forget, leave it behind and carry on. Musicòpolis, la capital de la música, i aquestes són les novetats discogràfiques com aquest Take Breaks, l'àlbum de Norah Jones, que ens portava la cançó anomenada Carry On, una excepcional artista nascuda a Brooklyn, a New York City, i que té 37 anys d'edat. Els estils musicals ens acompanyen ara mateix amb la novetat que ens porta Matt Simmons. Això es diu Lose Control. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? En debutava una de les millors bandes que ha donat el rock català, o el rock acústic, com voleu, el pop del nostre país. Des de Manresa a Barcelona ens arribaven la gent dels Gossos. Segur. Això es diu Zenit. Que tornaran com records impresos dins d'una memòria. Idees preses al calaix de la consciència. El valor, la força immensa per reprendre el teu viatge. Allà on un dia es va quedar aturat el somni que construíem tots, quan un dia vam decidir venir aquí. Demà despertaran captivats pel gran misteri que és la vida, a la recerca de perfums que ens embriaguin, i potser tindrem temps per celebrar fer neta i pura la mirada. I després poder contagiar el millor als nostres fills. Gotes que cauen del cel, poemes d'amor sincer, gestos i noves mirades i lliures per poder fer allò que ens fa estar bé. Nova proposta musical que ens aporta la gent dels Gossos. Zenit es diu el seu àlbum i també aquest senzill que us estem presentant a Musicòpolis, la capital de la música. La teva radiofórmula de cançons d'actualitat que sona d'aquesta manera. Abans amb Coti hem corregut els paratges argentins, ara marxem cap a Avellaneda, on va néixer el 1957 l'Héctor Eduardo Reglero Montaner, conegut amb el nom de Ricardo Montaner, cantautor i músic venezolà i argentí al mateix temps. Porta aquest nou tema, una cançó que es diu Aunque ahora estés con él. Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme ni que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí aunque ahora estés con él. No sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar, aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar. Yo te seguiré buscando, te seré incondicional. Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí aunque ahora estés con él. Ah, yo te seguiré buscando, te seré. Sigo enamorado y he jurado serte fiel porque... aceptarlo, que me amas tú también, porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él. Ay, ay, ay, ay. Una excel·lent cançó aquesta que ens aportava en Ricardo Montaner des del seu àlbum Ida i Vuelta. Segueixes al costat de Musicòpolis, el més nou ara ens el porta Kygo amb Codaline. Aquesta és la versió ràdio del seu tema, que s'anomena Bragging. In the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end, no, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again, no. No, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone? You can always find me. We got. So wake up three times a night. Talking to a stranger is nothing new. She knows how to smile but not like you. So I wait for you all night. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got. A poc a poc ens van deixant les icones de la nostra música. Això és el que descobrirem en la propera cançó que escoltarem, Kygo and Codaline and Reggae. Aquesta versió ràdio és un dels temes que ja havien sortit mesos enrere i que tornem a recuperar a través del nostre programa de Musicòpolis de la capital de la música. Seguim endavant i, si voleu, podeu continuar amb tots nosaltres per descobrir quines són les novetats, com per exemple de llegendes com Barry Gibb, un dels pocs que ens queden d'aquella llegendària formació dels Bee Gees. Nascut el 1946 a la illa de Man, ens arribava amb la seva música i les seves cançons. Aquest en 2016 ens descobreix cançons com aquest In The Now, senzill publicat de l'àlbum del mateix nom.